انشاءاللہ اگلی نشست کے لیے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے, اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے سوال جواب کا سیشن ہوگا, اور انشاءاللہ جو ہے اس پر جو ہے آج کا انشاءاللہ جو آٹھویں شب ہے ہماری اس سے اختتام ہوگا. تو اس نشست کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو یہاں پر آئے اور آپ سے خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اما بعد, تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے 8ویں سیشن میں, 8ویں نشست میں جمع ہوئے ہیں, اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز ایک میں بہت ہی جو ہے بیش قیمتی اور بے انتہا اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. وہ عنوان ہے وہ اعمال جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں, یا گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال, یا گناہوں کو دھو دینے والے اعمال. اس لیے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم تمام کی صفت ہے, ہم تمام کی فطرت ہے, ہم تمام کی کیریکٹرسٹکس اور خصلت ہے کہ ہم لوگ خطا کرتے ہیں, ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں, ہم لوگ گناہ کرتے ہیں, ہم سے گناہ ہوتے خطائیں ہوتی ہیں, جس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے ہمارے نام اعمال میں یہ گناہ, یہ غلطیاں, یہ خطائیں یہ لکھی جاتی ہیں, اور ہمارا الٹے ہاتھ والا جو ہے نام اعمال یا جو ہے پلڑا جو ہے بھاری ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم وہ اعمال کی طرف بھی اپنے آپ کو متوجہ کریں, جو اعمال ایسے ہیں جن کو قرآن نے اور حدیث نے جن کا تذکرہ کیا کہ اگر تم یہ عمل کو کر لو گے تو تمہارے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے. تو آج میں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے ایسے ہی کچھ چند اعمال رکھنے کی اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا, جن کے تعلق سے قرآن نے, جس میں اللہ رب العزت نے وضاحت کی کہ اگر یہ اعمال کرو گے تو تمہارے گناہ معاف کر دوں گا, یا سنت نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جس کی وضاحت کی کہ فلاں فلاں عمل کرو گے تو تمہارے گناہ دھو دوں گا. کچھ اعمال ایسے ہوں گے جس سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں, کچھ عمل کرنے سے ایسا ہوں گا ایک بہت بڑی تعداد میں گناہ معاف ہوں گے, کچھ عمل آج میں ایسے رکھوں گا جس میں گنتی کے گناہ معاف ہوں گے, جس میں تذکرہ بھی ہے کہ 100 یا 1000 گنتی کے گناہ معاف ہوں گے, اور کچھ عمل انشاءاللہ ایسے ہوں گے جو ہر گناہ کو معاف کریں گے, کچھ عمل ایسے ہوں گے جو صغائر کو معاف کریں گے, اور انشاءاللہ عزیز آخر میں کچھ ایسے عمل بھی رکھوں گا جو صغائر اور کبائر چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے میں یہ بات کو رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. یہ اللہ رب العزت کا جو ہے جود ہے, فضل ہے, کرم ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے یہ موقع دیا کہ ہم لوگ جو خطائیں اور غلطیاں کرتے ہیں اس کے لیے ایسے اعمال خود اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بتا دیے کہ یہ انسانوں ہے میرے بندو, میری رحمت جو ہے میرے غضب پر جو ہے حاوی ہے, میں تم پر رحم اور کرم کرنے والا ہوں, بشرط یہ ہے کہ تم فلاں فلاں عمل کر کے آؤ. اور اللہ رب العزت کے لیے یاد رکھیے ایک عمل بھی بہانہ بن جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ تو چاہتا ہے بندوں کی مغفرت کرے, اس لیے کہ ہمارا رب ظالم اور جابر نہیں ہے جس کو پسند ہے کہ لوگوں کو تکلیفیں دی جائے. وہ تو چاہتا ہے کہ گناہ کر انسان جس نے گناہ کیے ساری زندگی معصیت میں رہا کوئی ایک کام ایسا کر لے لیکن یقیناً اس معاملے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی باتیں آگے آئیں گی، ایمان والا ہونا شرط ہے توحید پرست، مشرک اور کافر کے لیے کوئی بات نہیں ہوں گی اس میں سے، توحید پرست ہونا شرط ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی رحمت حاوی آ جاتی ہے اور ہمارے سیاہ گناہوں پر، اتنے گناہ کی جو سیاہ پہاڑ بن جاتے، اللہ کی رحمت ایسی برستی ہے بارش کی جیسا، اور سارے سیاہ ان گناہوں کو ایک جھٹکے میں دھو دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، ہم نیکیاں کریں، اللہ نے جو بات بتا دی اس کو ہم جو عمل کرنے کی کوشش کریں، جن کاموں سے اللہ رب العزت نے روکا ان کاموں سے اپنی نفس کو ہم روکے اور گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو بچائے۔ یقیناً میرا مقصد آج یہ اعمال رکھنے کا اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم لوگ گناہ کریں تاکہ پھر پتہ چل گیا گناہ کس سے مٹتے ہیں تو ہم یہ کر لیں، مقصد یہ کہ جو گناہ ہو گئے ہو یا ہو جائیں گے انسان سے، اس کو کیسے مٹایا جائے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس کو کیسے وائپ آؤٹ کیا جائے، اس کو کیسے صاف کیا جائے۔ جس طرح سے ہم لباس اور کپڑا پہنتے ہیں، تھوڑے دن بعد وہ کپڑا خراب ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، اس کو ہم پھر دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر وہ جیسا کا ویسا ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا۔ تو کیوں نہ ہم وہ باتیں بھی سیکھیں قرآن حدیث سے، جن میں انسان جو گناہ کرنے سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا نام اعمال خراب ہو جاتا ہے، اس کے نام پر گناہ لکھ دیے جاتے ہیں اور وہ جو ہے گناہوں کے بوجھ تلے دبتا چلا جاتا ہے، پھر اسے وہ اعمال پتہ چل گئے، جن اعمال کی کرنے سے اس کا رب اس پر رحم کرتا ہے، معافی دیتا ہے، فضل کرتا ہے، وہ کر لے تو انشاءاللہ عزیز اپنے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ نیکی اور گناہ کیا ہوتے ہیں، مجھے تو آپ اس کی وضاحت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اس صحابی سے فرمایا اور کہا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ تو اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرنا ہے، اس کو اپنے اخلاق کو سدھارنا ہے، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا گناہ وہ ہے، مطلب نیکی کیا اچھے اخلاق، گناہ وہ ہے جس کے کرنے سے تیرے سینے میں کھٹک پیدا ہو، کھٹک ہوتی ہے نا، یہ صحیح کر رہے کہ نہیں، اپن میں نے یہ کام غلط تو نہیں کیا کہیں، تیرے سینے میں کھٹک پیدا ہو اور تو ناپسند کرے وہ کام لوگوں کے سامنے کرنا، یہ ہے گناہ۔ گناہ کیا ہے، جس کو کرنے سے پہلے یا بعد کھٹک پیدا ہو دل میں، یار کچھ ہو رہی گڑبڑ، کچھ ہو رہی گڑبڑ۔ دوسرا، وہ عمل کو ہم لوگوں کے سامنے کرنا پسند نہ کرے تو یہ عمل کیا ہو جاتا ہے، خود بخود گناہ ہے، یاد رکھیں۔ تو نیکی اچھے اخلاق ہیں، گناہ وہ عمل ہے جن کے کرنے سے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انسان وہ عمل کو کبھی بھی لوگوں میں کرنا پسند نہیں کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں یہ صحابی نے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو اٹھتا ہے، اس کی روح بے چین ہو اٹھتی ہے اور وہ ایک پریشانی کی زندگی گزارتا ہے۔ اور نیک انسان ظاہری اعتبار سے ہو سکتا ہے بہت آپ کو مظلوم لگے، بہت ظلم اور ستم ہوا، لیکن وہ دل سے اطمینان میں ہوتا، بس یہ فرق ہے، یاد رکھیں۔ آزمائش اور سزا کے اندر جس کو سزا دے رہا ہے اللہ دنیا میں، تو وہ اس کا جو ہے اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ کہ وہ پریشان ہے، اس کے دل پریشان ہے، اور جس کو اللہ رب العزت جو ہے آزما رہا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل مطمئن ہے، حالانکہ ظاہری حالات بہت برے ہیں، مال چلے گیا، اولاد چلے گی، دولت چلے گی، سب کچھ لٹ گیا، لیکن دل میں اطمینان ہے، اس کا مطلب یہ آزمائش سے گزر رہا ہے۔ تو بہرحال ہمارے دل جو ہے بے اطمینان ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی بے اطمینان ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک اصول بنا دیا، یہ اصول ساری انسانیت کے لیے ہے، یہ رول سارے انسانیت کے لیے، جو کہ اللہ رب العزت نے سورہ نازیات کے اندر یوں فرمایا اور کہا فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ اللہ نے فرمایا اور کہا کہ سو جس انسان نے سرکشی اختیار کی، برائی کا راستہ اختیار کیا اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، آثر الحیات الدنیا، بس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، اس کے لیے سب کچھ کیا، تو بس اس کا آخری ٹھکانہ جہنم کی آگ ہونے والی ہے۔ جس انسان نے سرکشی اختیار کری، سرکشی نافرمانی ہے، نافرمانی ہے گناہ ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتے ہیں، تو جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا، تو اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اس لیے گناہ کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے گناہ کرتے ہیں۔ گناہ کرنے والا انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کو جو انسان یاد رکھتا ہے وہ دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتا اور گناہوں سے اپنی نفس کو بچاتا ہے، یاد رکھے۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے آگے دوسرا اصول بیان کیا، اسی سورہ نازیات کے اندر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور اس انسان کے بارے میں فرمایا اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اسے خوف ہوا،

تو اس کے مطلب اس کے اوپر کیا عمل ہونے چاہیے اس انسان کے اوپر؟ بہرحال مختصر سے بول دیتا ہوں، حدیث میں الفاظ ہے کہ جو شخص تین جمعہ نہیں پڑھتا اللہ رب العزت اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جمعے کو پڑھے اور کثرت سے پڑھے اور جو ہے اس میں کوتاہی نہ برتے اور جاب یا اس قسم کے بہانے کالج نہ بنائیں، بلکہ جمعہ کی نماز بڑی اہم ہے. جمعہ کی نماز، اس کے احکام، فضائل اور مسائل، اس پر میرا ایک پورا تفصیل عنوان ہے، آپ اس کو انشاءاللہ اس نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے تفصیل ڈسکشن کیا کہ کیوں اس تعلق سے کہا گیا اور اس آدمی کے ساتھ کیا ہوں گا. کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص صدقہ اور خیرات کرتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ خیال آتا رہتا ہے میں نے یہ کیا وہ کیا مگر وہ جان کر نہیں کرتا، تو کیا اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ کہ کسی نے سوال کیا کہ کوئی شخص جو صدقہ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا وہ کام کیا، تو کیا ایسا کرنے سے اس کا صدقہ باقی رہے گا یا ضائع ہوگا؟ میں سمجھ رہا ہوں اس قسم کا ہی کچھ سوال ہے. وہ دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا مگر وہ جان کر نہیں ہوتا، جان بوجھ کے نہیں کرتا، نہیں ایسے خیالات آتے ہیں. تو دیکھیے، ایسے وساوس نیک لوگوں کو آتے ہیں کہ جس میں شیطان جب نیکی کر لیتے ہیں تو وسوسے ڈالتا ہے، ارے تم نے یہ کیا، لوگ اس سے بڑا نام لے رہے، تمہاری بڑی شہرت ہو رہی. ان تمام پہ انسان نہ دھیان دیتے ہوئے اس کی کرتے وقت کیا نیت تھی، اگر وہ درست تھی تو وہ اصل ہے. اللہ رب العزت نیتوں کو دیکھتا ہے ہماری، تو لہٰذا انسان اپنی نیت کو خالص کر کے رکھے. یہ الگ بات ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے، لیکن وہاں چونکہ اس کا مقصد نہیں ہے، وہ ہوتا ہے لوگ کریں گے تعریف، وہ ایک چیز ہے کہ انسان نے کوئی نیکی کیا لوگ تعریف کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا مقصد نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھیں گا اور نیت کے مطابق اجر ملے گا. تو شیطان کبھی کبھار ایسا بھی کرتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد یاد دلاتا ہے، وسوسے دلاتا ہے، تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا. انسان اس کو اپنے ذہن سے نکال دے اور کرتے وقت اپنی نیت کو خالص رکھے. ان شاء اللہ عزیز اللہ تعالیٰ جو خالص نیتوں پہ کیے گئے اعمال چاہے کتنے ہی چھوٹے قبول کرتا ہے، اور نیت خالص نہ ہو تو عمل کتنا بھی بڑا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی اہمیت یا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے. السلام علیکم، میرا نام فارس بن فرج واسم ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص خاندان کا افراد حج کو جا رہا اور خاندان افراد ان کو گھر پہ کھانے کے واسطے بلاتے ان کو اور دوسرے رشتے داروں کو اور پھول پناتے وہ کرتے، تو کیا یہ کرنا درست ہے؟ میں نے ایک سوال کیا، بہت سے حج کو جاتے ہیں تو بہت سارے لوازمات رسمیں ہوتی ہیں، بہت لمبی تفصیلات ہیں، اس کی بہرحال وقت نہیں تھا اس لیے میں نے جو ہے لیکچر میں نہیں دیا. کہ اس کے لیے بہت سے لوازمات ہوتے ہیں، دعوت دینا چاہیے، امید ہے کہ جیٹ دعوت دیں گا، دیور کے پاس سے دعوت آنا چاہیے، بھائی نے دعوت دینا چاہیے، سسرال سے ایک دعوت کم از کم آنا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد بلایا جاتا ہے، پھر ایک مخصوص قسم کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے، پھر وہ لوگ جو حج کو جا رہے ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو ہار اور پھول پہنائے جاتے ہیں، وہ پہنائے گئے ہار اور پھول اٹھا کر کئی سالوں تک رکھے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو ٹرین اور بسیں جاتی ہیں اس پہ سے بھی کچھ لوگ وہ ہار اور پھول کو چومتے ہیں، میں نے دیکھا نکال کر چومتے ہیں اور اس کو توڑ توڑ کر اپنے والیٹس میں اور پیکٹس میں اٹھا کر رکھتے ہیں. پھر بہرحال وہ شخص چلا جاتا ہے، پھر جانے کے بعد ایک پہلی بار گیا تو حاجی صاحب بن جاتا ہے، دوسری بار تو الحاج لگ جاتا ہے نام کے آگے، اور پھر اس کو ناراضگی ہو جاتی ہے اگر حاجی اور الحاج نہ کہا جائے تو کہ بھائی لگایا کرو میرے نام کے ساتھ، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم نے منا لی. کوئی اعلان کر رہا ہے ڈھول اور تاشوں کے ذریعے، کوئی اخبار میں اعلان دے رہا ہے کہ بھائی میرا نمبر لگ گیا حج کو اور میں جو حج کو جا رہا ہوں، مطلب دعوت دینا ہے تو دے دیجیے، ابھی موجود ہوں، اتنے تاریخ کو یہاں سے روانگی ہونے والی ہے. پھر آنے کے بعد بھی بڑے لوازمات ہیں، جس جس نے دعوت دی اس کے لیے ایک جاناماز، ایک کھجور، ایک پیکٹ میں ایک خاص زمزم جو مکس کرنے کی وجہ سے دو چار دن نہیں پی تو سڑ جاتا ہے، اس کے اندر اوریجنل زمزم خراب نہیں ہوتا ہے، پھر وہ ایک خاص زمزم، ایک انتہائی درجے سے ہلکی ناقص قسم کی نائلون کی ٹوپی، سر میں آتی بھی نہیں کبھی ہو، لیکن ضروری نہ دینا، ایک ایک ایک چیز نزدیکی رشتے داروں کو، ایک ایک جا نماز، تھوڑا اور نزدیکی جو دعوت دیا تھا وہ کیا تھا تو اس کو جا نماز ایک کپڑا، اور کسی کو تھوڑا اور دور کا رشتے دار تھا تو ایک ٹوپی، اور ایک پیکٹ ہی ہوتا ہے اس کا پورا، ایک اس میں تسبیح ہوتی ہے، میں سمجھتا دو ریال کا پیکٹ آتا ہے پورا، ایک عطر کی شیشی، پھر وہ لاتا ہے. اللہ رحم کرے، یہ کیا کیا عجیب و غریب ہم نے رسوم بنائے. حج ایک ایسی چیز ہے انسان خاموشی کے ساتھ جائے، خاموشی کے ساتھ آ جائے اور نیت اس کی خالص ہو. بہرحال ظاہر سی بات ہے جائیں گا سفر میں لوگ دیکھیں گے جانیں گے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ہم نے آج کل حج کو جس طرح سے بنا دیا، اللہ ہم پہ رحم کریں. حج افسوس کی بات ہے کہ ریاکاری کا مرکز بنتا جا رہا ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن افسوس کی بات ہے، دیکھا جا ریاکاری کا مرکز، میں کون ہوں کیا ہوں اسٹیٹس میرا نام اور فلاں فلاں یہ سب. تو حج کو ہم خالص کریں اور عبادتوں کو جیسا ہم کرتے ہیں خاموشی میں ویسا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں لوگ کچھ کہے وہ ان کا مسئلہ ہے کہ آپ حج گئے تھے، آپ عمرے گئے تھے، میری نیت نہیں کہ لوگ مجھے اس نام سے جانیں یا جو ہے مجھے اس نام سے پکاریں. تو بہرحال جو ایسی نیت سے کرے اور اللہ اس کا حج قبول کر لے تو بہرحال اس کا حج جو ہے اس کے لیے تمام گناہوں کی مغفرت کا بہرحال ذریعہ ہوتا ہے. تو حج جانے والوں کے لیے کوئی لازم چیز نہیں سوائے بندوں کے حق ادا کر کے جائیں. اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو کھانوں کی شکل میں اور دیگر ہو رہی ہے یہ سب فضول خرچیاں اور عجیب و غریب قسم کی بدعتیں ہیں جو لوگوں نے ایجاد کر دی. ہم لوگ اس سے اپنے آپ کو محفوظ کریں اور اپنی عبادتوں کو خاص طور سے حج جیسی عبادت کو ان تمام خرافات سے محفوظ رکھیں. شکریہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی کو اس بات کا پورا علم ہو کہ اس عمل کو کرنے سے بہت زیادہ گناہ ملنے والا ہے پھر بھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر نادانی سے کوئی کبیرہ گناہ کر لے اور اسے اس پر کافی پچھتاوا ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گا؟ دیکھیں انسان نے کوئی بھی گناہ کیا ہو چاہے شرک ہو کفر ہو بدعت ہو یہاں تک کہ نفاق منافقت بھی اختیار کر لی ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیگر جو بھی گناہ انسان کر سکتا ہے اگر کیا ہو اس کے بعد اسے احساس ہو اس گناہ کا اور پھر وہ گناہ سے سچی توبہ کر لے اور توبہ کے جو کنڈیشن سے وہ فلفل کر لے تو انشاءاللہ عزیز وہ شخص ضرور بھی ضرور اپنے رب کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گا انشاءاللہ. اللہ اسی طرح کا اللہ معاف ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. بس ضرورت ہے کہ بندہ رب کے سامنے گر گرائے کہ اللہ مجھ سے یہ ہوا ہے تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا. تو اب سوال تھا علم ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی بہرحال ہو گیا تو یہی تو انسان کی صفت ہے اور یہی ہماری فطرت ہے معلوم ہے پھر بھی کرتے ہیں انجانے میں تو ہوتے ہی ہے معلوم ہونے کی بات بھی ہوتی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھول ہوئی جو خطا ہوئی وہ معلوم ہونے کے بعد بھی بتایا گیا تھا آدم اس جھاڑ کے قریب نہ جانا ہوئی فطرت ہے ہماری. لیکن شیطان اور آدم علیہ السلام کا فرق یہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور شیطان اپنی غلطی پر اڑا رہا ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم کوشش کریں غلطی چاہے کسی بھی قسم کی ہو اس کو ہم توبہ کریں. توبہ کی کنڈیشنز یہ ہے کہ دل میں نادم ہوں دل میں نادم ہوں کہ یہ غلط ہوا اللہ سے توبہ کریں اور دوبارہ اس عمل کو نہ کریں ٹھیک ہے. اور اگر بندوں کا معاملہ تو دل میں نادم ہوں اللہ سے توبہ کریں دوبارہ اس عمل کو نہ کریں اور جس بندے کا حق مارا گیا تھا اس کو اس کا حق لوٹا دے. بندوں کے حق میں یاد ہے کہ حق لوٹانا ضروری ہے صرف توبہ کافی نہیں اس کو اس کا حق لوٹا دے. چیز لی تھی زمین ہڑپ لی تھی جائیداد کو فلا کیا تھا آپ کو اس کو ریٹرن کرنا ہوگا. تو انسان سے چاہے جو گناہ ہوئے ہو جس طرح کے گناہ ہوئے ہو اگر ہم اپنے رب کو سچے دل سے پکاریں گے اس کے سامنے گڑگڑائیں گے اس کے سامنے معافی مانگیں گے تو ضرور اپنے رب کو معاف کرنے والا پائیں گے. اس عنوان پر میرا ایک جو ہے پورا ایک لیکچر ہے توبہ اور استغفار کا بیان. آپ لوگ اگر اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ بہت ساری تفصیلات میں نے اس کی حقیقت توبہ کے طریقے اور وہ سب رکھے ہیں. تفصیلات کو دیکھنا چاہے تو اس کو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام جاوید یار خان ہے میں پیشے سے تاجر ہوں. سورہ جمعہ میں آیت ہے کہ جب تم جمعہ کی اذان سنو تو نماز کے لیے دوڑو اور خرید و فروخت بند کر دو. لیکن ہمارے یہاں عموماً دو اذانیں ہوتی ہیں ایک خطبے کے پہلے اور ایک خطبے کے بعد. تو فرشتے کس اذان پر اپنا رجسٹر بند کر دیتے کہ ان کا نام عمل بند کر دیتے لکھنا؟ سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے بھائی نے کہا فرمایا کہ جب اذان سنو تو تم تجارت بند کر دو. تو یہ کس اذان کے تعلق سے وہ پہلی یا دوسری چونکہ ہاں بس دو ہوتی ہے یہ دوسری اذان کے تعلق سے دوسری. لیکن اب افسوس کی بات ہے کہ دوسری اذان مائک میں ہوتی نہیں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کب ہو رہی ہے. یہ اذان بھی مائک میں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اب خطیب ممبر پر آ گیا ہے اب جو دکانیں کھلی ابھی تو کم از کم بند کر لے وہ مائک میں دینا چاہیے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں اذان شروع ہوئی تھی اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ ایک شخص نے جمعہ کی اذان نماز مطلب خطیب ممبر پہ آنے کے بعد بھی دکان کھلی رکھی تھی اور اسلامی مملکت کے اندر ظاہر سی بات ہے یہ جرم ہے. اس کو جب گرفتار کیا گیا پکڑا گیا پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھے اذان سنی نہیں آئی. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک بروج بنایا جائے مدینے کے اس کونے میں اور ایک اذان یہاں دی جاتی پہلے پھر جب خلیفہ آ جاتے چونکہ خلیفہ ہی نماز پڑھاتے جمعہ کی وہ آ جاتے تو دوسری اذان اس بروج پہ دی جاتی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب نماز خطبہ شروع ہو رہا ہے لوگ آ جائے. تو یہ دونوں لوگوں کے لیے تھی. اب ہمارے پاس ایک اذان ہوتی ہے مائک میں دوسری ہوتی ہے امام کے لیے اتنے ہللو پہلا تو زور سے ہوتی دوسری وہ اللہ وہ سامنے کھڑے رہتے اور وہیں دیتے رہتے ویسا امام صاحب کو سنا رہے کہ امام صاحب اذان ہو رہی ہے اذان ہو گئی ہے آپ کو کھڑا ہونا ہے ممبر پہ آنا ہے جبکہ یہ بھی پبلک کے لیے ہے. تو بہرحال میں کہوں گا دوسری اذان ہے اس کو بھی مائک میں دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم کو اپنی تجارتیں بند کرنا اگر کھلی تھی تو غلطی سے اور فوراً مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے. جزاک اللہ. کسی نے ایک سوال کیا اگر کسی انسان نے کفر اور شرک کیا تو اس کی کیا معافی ملے گی؟ ایسے کون سے عمل اچھا مطلب اس کی معافی کے لیے کون سے عمل کرنے چاہیے؟ تو کسی انسان نے اگر کفر اور شرک کیا تھا تو اگر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ اپنے رب کو توبہ کرنے قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا پائیں گا۔ اسے کون سے عمل کرنے چاہیے؟ تو ظاہر سی بات ہے نیکیاں جو ہے گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، تو لہٰذا وہ کثرت سے نیکیاں کریں۔ سب سے پہلے تو توحید پرست ہو، نمازیں اور اس میں اضافہ کرے، روزے اس میں اضافہ کرے، ٹھیک ہے، حج اور عمرے کے اندر اگر اللہ نے مال دے رکھا تو وہ کرے، صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کا معمول بنا لے، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، نیکیاں کرے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے کہ اللہ یہ گناہ ہوا تھا میں اس سے توبہ کرتا ہوں، تو ان شاء اللہ عزیز اللہ کفر کو، شرک کو اور ہر گناہ کو جو ہے معاف کرتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام فرقان احمد ہے۔ میرا سوال ہے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے دو گناہ بتائے ہیں کہ وراثت کے تعلق سے جس کے حدود ہیں اگر وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، قرآن میں ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو ہم اگر ہمارے اسلاف یہ گناہ کر جاتے ہیں وراثت کے تعلق سے اکثر، تو وہ تو چلے گئے، اگر وہ ایمان والے ہیں تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ اور ہم پہ کیا فرض بنتا ہے کہ اس کے گناہ کی تلافی کیسے کی جائے؟ میں نے سوال کیا، اگر کوئی شخص وراثت تقسیم نہیں کرتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو کیا ہوگا؟ چونکہ حدیث میں کچھ گناہ ایسے ان کے بارے میں آتا ہے کبھی معافی نہیں ملیں گی، اس معاملے میں وہ کیا کرے جو انتقال کر چکا ہے، اور اب ہم کیا کریں جو زندہ لوگ ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، اگر کسی نے اس معاملے میں، چونکہ یہ جو وراثت ہے اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، اتنا ضروری ہے دینا ہے وہ ہم کو، ٹھیک، لہٰذا اگر ایسا کچھ کیا ہوگا تو آپ کیا کیجئے کہ ان کو، وہ لوگ اگر وہ حیات ہو، جیسا مثال کے طور پر کسی کے سمجھو والد نے ایک زمین جائیداد جو ہے ناحق اپنی بہن کی لے لی، سمجھ لیجیے کہ اس کو حق نہیں دیا، تو اب بچوں کا کام ہے کہ اس وراثت میں حصہ نکال کے اپنی پھوپھی کو وہ حصہ دے دے، یہی اس لیے کہ بندوں کا حق تھا نا، وہ اس کو دے دے اور پھر اللہ سے مغفرت کے لیے دعا کرے، چونکہ اللہ رب العزت جو ہے مغفرت کی دعا جو میت کے لیے انسان کرتا ہے اپنے مردوں کے لیے، اس کو مومنین کی جو قبول کرتا ہے، بہت ساری روایتیں اس تعلق سے ملتی ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے آپ جو ہے دعا کرے، یہی اس کی تلافی ہے۔ اب رہا کب کسی زمانے میں ہوا، وہ لوگ چلے گئے، اب نہیں پتا ہے، تو انتظار کرے، اگر زندگی میں آتے ہیں تو ان کو دے دیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اس کو صدقے کا اجر دیں گا، یا کم از کم بات پہنچائے۔ بہت سی بار ہوتا ہے، ایک واقعہ میں جانتا ہوں کہ ایک صاحب نے جو ہے اپنی بہن کا حق مار لیا تھا اپنی جوانی میں، ان کی بہن ہندوستان سے شفٹ ہو کر جو ہے پڑوسی ملک چلے گئے، اب آنے کا کوئی سوال نہیں، شادی ہو گئے، ان کے گھر بار سب بس گئے، وہاں زندگی گزر گئی، اب ان کو پچھتاوا ہوا بڑھاپے کی عمر کی، اب یہ جائیداد میں نے اپنی بہن کی ناک لی تھی، کیا کروں؟ بہرحال وہ مسئلہ پوچھا گیا، میں نے پھر علماء سے بھی دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ بات کی جائے، وہ آ کر لے لے، تو کہا نہ آنا چاہتے ہیں نہ ممکن ہے آنا کہ وہ آئے، تو کہا کہ پھر آپ کچھ اس کو اللہ کے نام صدقہ کر دے، انہوں نے کہا، تو انہوں نے اس کو اللہ کے نام صدقہ کر دیا اور اس کو جو ہے مختلف چیزوں کے اندر لگا دیا تاکہ ان کو اس کا اجر مل جائے۔ تو بہرحال مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، آپ دیکھیے کیسا کب کیوں نہیں دیا گیا، لیکن غلط وصیت یا وراثتی غلط تقسیم ہوئی تو جو زندہ ہوتے وارث، جو اس کے وارث بنتے ہیں اس وراثتی، ان کا کام ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے کرے تاکہ جو انتقال کر گیا اس کو اس کا عذاب نہ ملے۔ کسی نے ایک سوال کیا، جو شخص زنا کرتا جانے یا انجانے میں اور بعد میں اس پر نادم ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور آئندہ نہ کریں، تو کیا وہ شخص آج کے زمانے میں سزا کا مستحق ہے؟ واضح کیجیے، انہیں تو نہیں تو کس تجویز کو زائد کثرت سے پڑھیں بتلائیے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ ایک انسان نے جانے انجانے میں زنا کر دیا، اب وہ کیا کرے اس کے لیے، کیا وہ سزا ملیں گی اس کو یا کیا؟ تو دیکھیے، اب چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اس کا گناہ اس کے رب اور اس کے بیچ میں ہے، وہ جو ہے اپنے رب سے توبہ کرے، معافی مانگے، کثرت سے توبہ کرے، کثرت سے استغفار کرے، اتنی توبہ استغفار کرے کہ لگے کہ اس کا حق ادا ہو گیا، اور اس کے لیے نمازیں بھی ایک حل ہے، صدقات بھی، اس لیے کہ صدقات جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، رب کے غضب اور غصے کو کم کر دیتی ہے، تو بھلا صدقات کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے اپنے آپ کو روکے اور اتنا توبہ استغفار کرے کہ لگے کہ اس کا حق ادا ہو گیا، تو انشاءاللہ عزیز جو ہے انسان زنا بھی کرے یا اور بھی کوئی جرم اس سے ہوا ہوتا ہے، انسان ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ شرط لیکن یاد رکھیے، نادم ہو، توبہ کرے اور دوبارہ نہ دہرائے، اگر پھر انسان دہرا لیتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی توبہ پچھلی سچی نہیں تھی، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دوسری توبہ کے اللہ قبول کرے گا نہیں، پھر کرے وہ توبہ اپنے رب سے، انشاءاللہ عزیز سچی توبہ کرے، اور اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ کو وہ جو ہے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ضرور پائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، ہمارا نام بابر یوسف زئی ہے اور ہم ایک اسٹوڈنٹ ہیں۔ فیض بھائی، ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ راستے میں ایک پیڑ تھا، وہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو ایک شخص نے اس کو کاٹ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اچھا عمل دیکھ کر اس کو جنت میں ڈال دیا۔ کوئی ایک شخص ہے جیسے کہ دنیا میں وہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، وہ کسی کے حق مارا ہوں انہیں، اور کچھ اچھے بھی کام کیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو آخرت میں اس کے اچھے عمل دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں ڈال دیا، تو اس سے حقوق العباد کے پوچھوں گی یا نہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا جو میں نے کہا، ایک حدیث کی، ایک شخص نے جھاڑ کاٹ دیا، اللہ نے مغفرت کر دی، تو اب دنیا میں کوئی شخص تھا بندوں کے حق مارے، لیکن ایک نیکی بھی کی جائے جھاڑ کاٹنے کی یا کوئی اور نیکی، اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ معافی میں آ جائیں گا؟ تو یاد رکھیے، بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے، بندوں کا حق کا معاملہ بندوں کے ساتھ انسان دنیا میں نپٹا لے تو یہ سب سے بہترین چیز ہے، یاد رکھیے، آخرت کے لیے چھوڑے نہ ایک چیز بھی، دنیا میں نپٹا لے، جس سے بھی غلطی معافی مانگ لے، جو کچھ وہ اس کے بدلے کہتا ہے وہ کر دے، اس لیے کہ آخرت میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے بندوں کے حق کی اہمیت کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اللہ کے پاس حاضر ہوں گا، اس کے نماز روزے زکات سب پورے ہوں گے، لیکن اس کے بعد لوگوں میں سے لوگ آواز دیں گے اور کہیں گا اللہ میرا فلاں چیز کھا گیا تھا، مجھے گالی دی تھی، میرا حق مارا تھا، میرا فلاں کیا تھا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کی نیکیاں لے لے کے ان لوگوں کو دو جن کے حق مارے تھے، وہ دیتے جائیں گے، نیکیاں ختم ہوں گی، پھر فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نیکیاں باقی نہیں ہیں، تو اللہ کہیں گے اب دوسرے جن کے حق باقی، حقداروں کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دو، اور ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالیں گے اور وہ رسوا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس سے پتا چلا بندوں کے حق کا معاملہ ہم کو طے کرنا ہے دنیا میں بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھ وہ معاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص نے بہت نیک کام کی، اس کی نیکی اپنی ایک جگہ، وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، لیکن اگر بندوں کے حق مارے تھے تو اس کا معاملہ اس کو بھگتنا ہی ہوں گا، نیکی کی شکل میں دینا ہوں گا، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو جہنم کی شکل میں بھگت کے پھر وہ جنت میں انشاءاللہ جائیں گا، چونکہ اس کا عقیدہ درست تھا، ٹھیک ہے، توحید اور یہ تمام چیزوں کی بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا وہ ہوں گا۔ لیکن صرف یہ نیکیاں کرتے گئے لوگوں کو، ادھر کیا ہے، لوگوں کا پلاٹ مارا، ادھر ایک پلاٹ پہ جھاڑ لگا دیا لے آ کے، ادھر جھاڑ لگا دیا، زمین خراب ہے نا، تو ویسا نہیں، یہ مانا نہیں، مانا یہ ہے کہ وہ مخلص تھا، نیکی کی کوشش کرتا تھا، خطائیں پھر بھی ہوتی تھی، صغائر تو سب سے ہی ہوتی، صغیرہ گناہ، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ مانا ہے۔ تو اگر بندوں کا حق ہوں گا اس کا حساب الگ، جھاڑ کا اس کو بدلا وہ الگ ملے گا۔ کسی نے سوال کیا کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں فرق بتائیے، تو دیکھیں صغیرہ اور کبیرہ گناہ کا فرق جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے، صغیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں، یا اب کبیرہ بتا دیتا ہوں، صغیرہ آپ سمجھ جائے، کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جس پر جو ہے علماء لکھتے ہیں، یا تو کوئی سزا سنائی گئی قرآن حدیث میں، چور نے چوری کر ہاتھ کاٹو، مطلب چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرے تو کوڑے لگاؤ سو، غیر شادی شدہ ہو، شادی شدہ ہو تو سنسار کرو، کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، وہ گناہ جن کے اوپر یا تو سزا دی گئی ہو، یا جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، یا یہ کہا گیا ہو کہ یہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، وہ گناہ جس کے بارے میں یا تو جہنم کی وعید آئی ہو، یا کوئی سزا سنائی اسلام نے، یا پھر اس کے بارے میں یہ کہا کہ توبہ ضروری ہے اگر یہ گناہ کر لو تو، یا تمہارے رب کو غفور رحیم پاؤں گی اگر تم یہ کرتے ہو تو معافی مانگ لو اور رب معاف کرنے والا ہے، تو ایسے گناہوں کو کبیرہ کہتے ہیں، تو کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط اور ضروری ہے۔ صغیرہ گناہ وہ ہے جو کبیرہ میں جس کے لیے سزا نہیں سنائی گئی، جس کے لیے کوئی دنیا میں سزا نہیں ہے، جس کے لیے جہنم کی وعید نہیں آئی ہے سیدھے سے، وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، یہ گناہ عموماً نیکیاں کرنے سے دھل جاتے ہیں، ایمان لانے سے، نماز قائم کرنے سے، وضو کرنے سے، روزہ رکھنے سے، قیام اللیل پڑھنے سے، رمضان کے روزے رکھنے سے، جمعہ کی سے جمعہ پڑھنے سے، حج سے حج کرنے پہ، عمرے سے عمرہ کرنے، جو باتیں آئی ہیں تو یہ ہوتے ہیں، تو صغیرہ وہ ہے جو مٹ جاتے ہیں، کبیرہ وہ ہے جن کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے، اور جس کے لیے قرآن میں جو ہے کوئی سزا سنائی جاتی ہے، یا اس کے بارے میں توبہ کے لیے کہا جاتا ہے وہ کرنے پہ، یا اس کے بارے میں جو ہے کوئی گناہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کرنے سے جو ہے جہنم میں سے سمجھیں گے۔ جی السلام علیکم، میرا نام سہیل ہے، میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں امپلائڈ ہوں۔ جنرلی ایک دیکھا جاتا ہے کہ اسپیشلی مسلم ینگ جنریشن جو ہے ان کو فرائض فالو کرنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے 25th پوائنٹ یہ بولے تھے کہ ایک ہجرت جو ہے اس سے بھی اپنے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر صرف یہ مقصد ہو کہ جاب میں فرائض کرنا ملے، یہ نیت رکھتے ہوئے اگر کوئی جاب چینج کرتا ہے تو وہ بھی ہجرت میں کاؤنٹ ہوتا ہے یا اس کا شمار ہو سکتا ہے کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ہے جو ینگسٹر جیسا آج کل جو ہے فرائض پہ عمل نہیں کرتے، اپنے آپ پہ بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، اگر کوئی انسان فرائض سے عمل نہ کر پائے کسی جاب کی وجہ سے اور اس کو جاب چھوڑنا پڑے، اس وجہ سے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جائے تو کیا ہجرت میں آئے گا؟ دیکھیے ہجرت میں نہیں آئے گا، ہجرت کا معنی یہ ہوتا ہے، ویسے ایک عام زبان میں یا جس کو ڈکشنری میننگ ہوتا ہے مائگریشن جس کو بولیں گے، ادھر سے ادھر جانا، لیکن جو ہجرت ہم خاص ٹرم میں بولتے ہیں نا، تو وہ ہجرت کا معنی یہ ہے کہ جب دین پر کسی زمین پر عمل نہ کرنے دیا جائے تو اس زمین کو چھوڑ کر آپ کو منتقل ہو کے دوسری زمین پہ جانا پڑے، وہ معنی ہے۔ اب جاب کا تو معاملہ کوئی یہ ہجرت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا کہ آپ کو جاب پہ آدمی کو سستی آ رہی ہے یا جاب والا کہہ رہا ہے کہ آپ جاب یہ جاب میں فلاں ہوں گا تو آپ دوسری جاب شفٹ کر لیجیے، تیسری کر لیجیے، یہاں آپ کو کوئی شہر، کوئی حکومت، کوئی گورنمنٹ، کوئی محلہ، علاقہ آپ کو کمپلشن کر رہا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہمارے محلے میں رہیں گے تو آپ فلاں نہیں کر سکتے, آپ کو پوری لائبلٹی ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہمیں آپ شفٹ ہو جائیے. یہ جو ہے ہجرت نے کاؤنٹ نہیں ہوا ہے. ہجرت مانا ہے کہ کسی ملک میں آپ کو اسلام پہ عمل کی اجازت نہیں ہے, قرآن حفظ کرنے کی اجازت نہیں ہے, نماز اجازت نہیں ہے, مسجد تعمیر کی اجازت نہیں ہے. جیسا کہ بہت سارے رشیا نے جب قبضے کیا مسلم ممالک پر, وہاں تمام چیزوں پر بین لگا دیا یہ قسم کی. تو بہرحال وہ لوگ مجبور ہوئے, دین پہ چلنا ہے تو اس ملک کو چھوڑنا ہے ورنہ اس میں رہ کر, یہاں تک کہ نام بدلنے پہ بھی کمپنشن تھا کہ نام بھی اسلامک نہیں رکھ سکتے تھے. وہ کچھ نہ کچھ نام گورنمنٹ اسائن کرتی تھی, وہ نام ان کو رکھتے تھے, گھر کے نام مسلم ہوتے تھے, باہر کے نام کرسچن ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے. تو اب وہاں انسان مجبور ہے تو وہ ہجرت کر رہا ہے, لیکن جاب کے لیے صرف میں سمجھتا ہوں شفٹ کرنا, کسی شہر کو چھوڑنا, وہ ہجرت میں کاؤنٹ کرنا درست نہیں ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سے غیبت ہو جائے اور ہم اللہ سے معافی طلب کریں تو کیا اللہ ہمیں معاف فرما دے گا یا پھر ہمیں اس انسان سے معافی مانگنا ہوگا؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے, اس انسان کو اگر آپ جانتے پہچانتے تو آپ اس سے معافی مانگیے, اور جس کے سامنے غیبت کی ہے وہ حلقے میں بھی اگر جا کے بول سکتے تو بول دے کہ مجھ سے بھائی اس دن یہ غلطی ہوئی اور میں اس معاملے میں آپ سے جو ہے معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کر دیں. اب وہ آدمی چلا گیا, آپ مل نہیں رہا ہے, تو پھر جو ہے اس کے لیے اتنی دعائیں خیر کریں کہ ایسا لگے کہ اس کا حق ادا ہو گیا. اتنی دعائیں خیر کرے کہ اللہ اچھا رکھے, اس پر رحم کرے, اس کی مغفرت کرے, جو بھی ہو سکتا ہے اتنی دعائیں خیر کرے کہ لگے کہ پھر اس کا حق ادا کر دیا اس کے بدلے. لیکن اصل تو یہ کہ آپ اس سے معافی مانگے جا کر کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی, آپ کے بارے میں معافی چاہتا ہوں. جن لوگوں میں اس کے بارے میں کہہ دے کہ بھائی اس دن جو میں نے کہا تھا درست نہیں تھا, اس میرے بھائی کے بارے میں مجھ سے غیبت ہوئی تھی, مجھے آپ لوگ بھی جو اس معاملے کو چھوڑ دے, بھول جائے, معاف کر دیں. اب وہ مجلس بھی ختم ہو گئی اور وہ آدمی بھی نہیں رہا یا ملتا نہیں ہے, تو پھر اتنی دعائیں خیر کرے اس آدمی کے لیے کہ لگے کہ اس کا بدلہ جو ہے ادا کر دیا, اور غیبت کے بدلے اس کو اتنی دعائیں دے دی کہ لگے کہ جو ہے اس کا آپ نے بدلہ اس کو کچھ نہ کچھ چکا دیا. اب یہی ایک کام ہے جو کیا جا سکتا ہے, لیکن پہلے شرائط تو وہی ہوں گے, دل میں نادم ہو, اللہ سے توبہ کرے, اگلی بار وہ نہ کرے, اور بندے کا چونکہ معاملہ ہے تو اسے معافی بھی مانگے. جی السلام علیکم, میرا نام سید اشرف علی ہے, میں پیشے سے ملازم ہوں. میں یہ کہتا ہوں بھائی جب کہ انسان ایک سماجی جانور ہے, اپنے والوں کے ساتھ ساتھ یہ غیروں سے بھی جو تعلقات ہوتے ہیں, غیروں سے مراد مطلب دوسرے اور قوم کے لوگ, تو ان کے پاس جا کر سمجھو ان کی جو دعوت ہے وغیرہ جو ہوتی ہے وہ جب بلاتے ہیں تو ان کے پاس جائے کھانا جائز ہے یا نہیں جانا چاہیے, اس سے احتیاط برتنی چاہیے, اس تعلق سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. بھائی نے ایک سوال کھانے کے تعلق سے کیا کہ اگر غیر مسلم کا کوئی کھانا ہوتا تو کیا کھانا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے؟ تو یاد رکھیے کسی بھی انسان کا حلال کھانا آپ کے لیے جائز ہے جو حلال پیسوں سے اس نے خریدا اور اس کی نسبت حلال ہو. مثال کے طور پر وہ خود بھی ایک ملازم ہے, آپ کے جیسے ہی کچھ کام کرتا ہے آفس میں, حلال انکم ہے, جس جو کھانا کھلانے بلا رہا ہے آپ کو گھر پہ دعوت دے کہ وہ بھی حلال ہے. ٹھیک, اور جس نسبت سے بلا رہا ہے مطلب ایسا کوئی اوکیجن ہے کہ میری تنخواہ بڑھ گئی ہے, ایک نئی جگہ نوکری مل گئی ہے, بچہ پاس ہو گیا, تو یہ تو کوئی مطلب کہ تو مذہب ہی سمجھے. مثال کے طور پہ کھانا بھی حلال ہے, مال بھی حلال, لیکن وہ آپ کو بولتا ہے فلاں ایسے عمل میں آؤ جو کہ شرکیہ ہے تو پھر آپ نہیں جا سکتے. تو لہٰذا کسی بھی انسان کا اگر مال حلال ہو, جو کھلایا جا رہا وہ حلال ہو, جو نسبت جس نسبت سے کھانا ہے وہ حلال ہو, تو آپ کسی کا بھی کھا سکتے, پھر وہ چاہے مسلمان کا ہو غیر مسلم کا. ٹھیک, مال کا حلال ہونا, کھانے کا حلال ہونا جو کھلایا جا رہا, وہ نسبت جو اوکیجن کی وجہ سے بلایا جا رہا ہے اس کا حلال ہونا ہے, تو آپ ان شاء اللہ کہیں بھی کھا سکتے. اور اس کے لیے دلیل اگر چاہیے تو آپ سے ان کی سیرت سے ملتا ہے کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی, آپ نے دعوت قبول کی, لیکن جب آپ جانے لگے تو اس کا پلان یہ تھا کہ اوپر سے ایک پتھر ڈال دیا جائے آپ کے سر پہ, جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتا دیا اور آپ سے ان کو آگاہ کیا گیا, اس کو سزا دی گئی. دوسرا واقعہ تھا ایک یہودن عورت نے آپ کو دعوت دے کے بلائی اور اس میں زہر دیا, پورا واقعہ ہم جانتے ہیں, آپ نے ایک لقمہ لے کے چبایا ہی تھا, وہی آئی, آپ نے اسے تھوک دیا, لیکن آپ کی جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ اس یہودن کے زہر کا اثر سے میرا کلیجہ آج چاب رہا ہے, اور وہ موت کی وجہ آپ نے آپ کی بتایا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو بہرحال اس سے پتا چلا کہ آپ نے دعوت قبول کی تھی یہودن کی, تب وہ یہودی نان مسلم تھے, تو اس سے پتا چلا کہ آپ کر سکتے ہیں, کھانا حلال ہو, مال حلال ہو, اور اوکیجن اگر بلایا جا رہا تو آپ جا سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا اگر کسی انسان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اور اسے توڑ دیا تو اسے ایسا کون سا عمل کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ دیکھیے اب وعدہ سے مراد اگر اس نے نظر مانگی, نظر سمجھتے نا, منت جس کو بولتے, کہ اللہ اگر آپ میرے ساتھ یہ معاملہ کر دے تو میں جو ہے تیر راہ میں یہ خرچ کروں گا, اللہ اگر یہ فلاں مسئلہ ہو جائے تو میں دو روزے رکھ لوں گا, اگر یہ میرا مسئلہ پورا ہو جائے تو میں ایک قربانی کر دوں گا, نظر جس کو کہتے ہیں. تو اگر اس نے نظر مانگی تھی تو اس کو پورا کرنا ہے, ورنہ نظر توڑنے کا, نظر پوری نہ کرنے کا کفارہ دینا پڑے گا. اب اگر یہ وعدہ ہے مطلب ایسے کہا تھا اللہ بس کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, لیکن اگر یہ وعدہ خصم کی شکل میں ہے, خصم اٹھا لی کہ اللہ جو ہے تیری خصم کی میں فلاں کام نہیں کروں گا, تو پھر خصم کا کفارہ دینا پڑے گا اگر توڑا ہے تو. اور اس سے ہٹ کر چونکہ وعدہ لکھا تو میں نہیں سمجھتا ہوں وعدے سے کیا مراد, ارادہ کیا کہ اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو گواہ رہنا اس پر, تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ توڑ دیا تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ قبول کریں گا چونکہ اس نے صرف ایک وعدہ کیا تھا. لیکن اگر خصم تھی اور نظر تھی تو کفارہ دینا پڑے گا, اور اگر صرف یوں ہی وعدہ تھا تو وہ اللہ سے معافی مانگے اور اگلی بار جو ہے اچھا پکے عزم کے ساتھ اس عمل کو چھوڑے اور آئندہ زندگی میں نہ دہرائے اس کو. اچھا کسی نے ایک سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت لوگوں نے کی, آج کے زمانے میں ہم ہجرت کیسے کریں گے؟ دیکھیے بہت سارے ممالک ایسے ہیں دنیا کے جہاں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے اور وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں اس ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں جانے کے لیے. جیسے کہ البانیہ کا ایک زمانہ میں یہ حال تھا جب اس کے اوپر جو ہے اس کے آس پاس کی ممالک نے ظلم کیا, جیسا اس کے جو ہے چیک تھا, سلوواکیا تھا, اسی طرح جو ہے سربیا تھا, انہوں نے بہت ظلم کیا جس کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو البانیہ چھوڑ کے نکلنا پڑا, جس میں سے ایک شخصیت وہ بھی تھی جن کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے نام سے ہم جانتے ہیں, وہ بھی البانیہ ان کے حوالے ہجرت کر کے آئے تھے چونکہ وہاں اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو ایسے بہت سارے علاقے دنیا کے ہو سکتے ہیں جہاں مسلمانوں کو اسلام پہ عمل کرنے کی اجازت نہ ہو اور وہ بیچارے مجبور ہو کر پھر اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جاتے ہیں اور آج بھی جا رہے ہیں اور یقیناً قیامت تک ہجرت کا سلسلہ چلتا رہے گا. السلام علیکم, میرا نام شعیب یار خان ہے. مجھے ایک سوال کرنا تھا, سنڈے منڈے ٹیوزڈے جو ورڈ سے ڈے کے نام ہے یہودیوں کے بت کے نام سنا ہے میں نے, تو اپن لوگ کر سکتے ہیں لے سکتے کے نام؟ بھائی نے ایک سوال کیا, جو نام دنوں کے ہوتے ہیں میں انہوں نے سنا ہے کہ یہودیوں سے نہیں, یہ رومن جو معبودوں کے نام ہیں بہت سارے, رومی جو ان کی مائتھولوجی ہوتی ہے اس میں رہتا کہ سن جو سورج خدا ہے اس کا دن ہے اور مون جو ہے خدا اس کا ایک دن ہے منڈے, ٹھیک ہے اس طرح سے. اور اتفاق سے سنسکرت میں وہی نام ہے, ایک ایک نام ایک ایک کسی دیوتا کے یا اس سے جڑا ہوا ہے, جیسا شنی ہے اور جو منگل ہے وہ گرہ جو ہے ان کے آنے جانے سے ہوتا ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں یاد رکھیے. اب عمومی اعتبار سے ہم یہ یوز کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ ٹرمز بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, الٹرنیٹ ٹرمز بھی نہیں ہے, تو ہم مجبور ہیں ہم یقیناً لیکن اس شرک کے بنیاد پر یا اس کفر کے بنیاد پر نام کہتے ہیں کیونکہ اب سارے زمانے میں یہ معروف ہو چکے ہیں, اس کے علاوہ کوئی الٹرنیٹ سولوشن نہیں ہے. اب اگر یوم الاحد, یوم الاثنین, یوم الثلاث کہیں گے تو بہت سے لوگ بولیں گے اب یہ کون سے دن ہے نا, عربی میں ڈے 1, ڈے 2, ڈے 3, ڈے 4, پھر یوم الخمیس, ڈے 5 جمعرات, اور یوم الجمعہ اور یوم السبت, تین دن کے نام ہیں, باقی کو 1, 2, 3, 4 کہتے ہیں, ٹھیک, دن ایک نمبر. تو بہرحال ہمارے لیے تو مشکل ہے کہ اب ہم یہ ٹرمز وہ کریں, تو بہرحال جہاں مسلم ممالک ہیں وہاں تو ضرور کوشش کی جائے کہ یہی نام استعمال کیا جائے جو اسلامک نیم جس طرح سے یوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور رہا معاملہ اس طرح سے, ہم ایک علاقے میں رہتے ہیں جہاں لوگ کفر اور شرک تو ایک دم عام بات ہے, یقیناً ایک مومن کی نیت وہ جب سنڈے منڈے ٹیوزڈے کہتا ہے تو وہ نہیں ہے کہ آج اس کا دن ہے فلاں کا, وہ خالی نشان دیے کہ یہ دن جو لوگ عام طور سے پہچانتے ہیں وہ خالی ایک تعارف کے لیے اس دن کا نام لے رہا ہے, وہ کفر کرنا یا اس کا دن ہے بتانا یقیناً اس کا مقصد نہیں ہوتا. کس نے سوال کیا, آپ نے اگر کہا کہ زنا اگر کوئی کر لے تو اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا کرنے کے بعد جو سزائیں دی گئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے جو زنا کر چکی تھی یہ کیوں نہیں کہا کہ تو توبہ کر لے بلکہ اسے سنسار کر دیا؟ دیکھیے اس معاملے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مملکت کے سربراہ تھے, ایک طرح سے آپ کی حیثیت پوزیشن جو تھی وہ بہت اونچی تھی, آپ ایک جو ہے اسلامک اسٹیٹ کے لیڈر تھے, ٹھیک. دوسرا, جب کوئی شخص گناہ کر لے اور رب سے معافی مانگ لے وہ اس کا رب کا اور اس کا معاملہ ہے, تو یہاں اس کے اور رب کے بیچ کا معاملہ ہے, اس کی معافی ہوئی نہیں ہوئی اللہ اور وہ بہتر جانتا ہے. لیکن جب کوئی انسان گناہ کر کے آئے اور جوڈیشری کے پاس آئے, قاضی کے پاس آئے, خلیفہ کے پاس آئے اور کہے, تو پھر اب اس کو سزا دی جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ, ایک شخص آئے, ایک آدمی کو پکڑ کے لایا, کہا اللہ کے رسول نے ایک یمنی چادر چرائی ہے جس کی قیمت اتنی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ کاٹنا اس کے اوپر ہو چکا تھا, وہ سزا لاگو تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے ہاتھ کاٹے جائے. اس شخص نے بعد میں کہا اللہ کے رسول اسے میں معاف کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا یہ میرے پاس لانے سے پہلے تو نہیں معاف کرنا چاہیے تھا, اب لانے کے بعد تو سزا دی جائیں گی. کورٹ آف لا میں آنے کے بعد آپ معاف کریں گے تو آپ پہلے لانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کورٹ کے اندر, پھر تو سزا, ورنہ اس کی اہمیت کیا رہیں گی پھر چیز کی. تو آپ نے کہا اب تو سزا دی جائیں گی, تجھے معافی دینا تھی پہلے دے دیتا تھا. تو لہٰذا جو عورت آئی تھی آپ نے توبہ کا کیوں نہیں کہا, اسلام میں سزا ہے نا اس کی, اور وہ لیڈر کے پاس آئی ہے سزا کے لیے, سزا تو دی جائیں گی, ٹھیک ہے, سمجھ رہا بات کو. تو وہاں ہے, اب ہم جہاں رہتے ہیں یہاں کوئی اسلامی حکومت ہی نہیں, تو آپ کسی پاس جا کے سزا لیں گے؟ اور سزاؤں کا معاملہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی کسی کو سزا دے سکتا ہے, بہت سے چور کے ہاتھ کاٹنا ہے تو اب چور کبھی گلی مل گیا تو اپنی خود پکڑ کے ہاتھ کاٹ دیں گے اس کا. وہ کورٹ میں جائیں گی بات, وہ قاضی کے پاس جائیں گی, اس کا بھی ایک وکیل ہوں گا, آپ کا ایک وکیل ہوں گا, قاضی فیصلہ سنائیں گا. اگر ضرورت پڑنے پر ہائر کورٹس ہوتے تھے اس زمانے میں, آپ کے زمانے کے بعد بھی صحابہ تابعین کے دور میں, خود ہندوستان کے اندر خزات جو ہے انگریزوں کے آنے سے پہلے تک, ہندوستان کی آزادی پہلے تک چلتی تھی, خزات جو ہوتی تھی, اسلامک جو سسٹم تھا جوڈیشری وہ چلتا تھا. تو بہرحال وہاں جائیں گے, پھر وہ وہاں ثابت ہوں گا, پھر جج اس کو, قاضی جو ہے سزا سنائیں گا اور پھر دی جائیں گی. تو یہ موب مل کر, لوگ مل کے نہیں سزا دے سکتے اسلام میں اندر کے. تو لہٰذا وہ عورت چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی, اس کو سزا دی گئی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج سزا چاہتے بھی تو پا نہیں سکتے, توبہ کرے, جہاں سزا کا سسٹم ہے وہ جا کر لے لے تو یہ پاکیزگی کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک, اگر سسٹم نہیں ہے تو اللہ سے توبہ کرے, یہ اس کے پاکیزگی کے لیے انشاءاللہ عزیز جو ہے ایک وجہ بن سکتا ہے. تو اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی, اس وجہ سے اس کو جو ہے سزا دی گئی. السلام علیکم, میرا نام شیخ محمد سلیم ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسا آپ نے بتایا کہ آمین کہنے پر اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے آج, اور ربنا کل کلم کہنے پہ پچھلے گناہ, تو اس میں ذرا مجھے کنفیوژن ہے. صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ بھی, یہ بھی کلیئر کر دیجیے, اور اگلے پچھلے کا بھی. میں نے سوال کیا کہ آمین بولنے پر جو گناہ معاف ہوں گے کیا وہ کبیرہ ہوں گے یا صغیرہ؟ تو دیکھیے عموماً محدثین لکھتے ہیں جو حدیثوں میں آتی ہے, 100 بار کلمہ پڑھ لے تو سارے گناہ معاف, چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. ایک وضو سے دوسرا وضو, ایک نماز سے دوسری نماز, ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ, یہ صغائر کے تعلق سے ہے. کبیرہ گناہ کے تعلق سے, توبہ کے تعلق سے حکم دیا گیا ہے. صحابہ کی زندگی سے پتا چلتا ہے کہ کسی صحابی نے کسی کو برا کہہ دیا, جا کر معافی مانگی اس سے, یا تو کہا مجھے کہہ دے برا پلٹا کر, یا معافی مانگی. اس سے پتا چلتا ہے کبیرہ کے لیے توبہ ہے, صغیرہ کے لیے تمام چیزیں. تو وہ آمین کہنا, ربنا لک الحمد کہنا, 100 بار تسبیح پڑھنا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھنا 100 مرتبہ, یہ تمام چیزیں صغیرہ گناہ کے لیے اس سے معاف ہو جائیں گے. کبیرہ گناہ کے لیے ہم کو توبہ, اور بندوں کے ساتھ کیے تو پھر بندے سے بھی معافی اس میں مانگنا پڑے. جی آمین کہنے پر اگلے, جی اور سمیع اللہ, پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, لفظ آنے والے اور جو پچھلے ہوئے ہیں اس کے تعلق. صغیرہ اونلی, جی صغیرہ ہی. ٹھیک, السلام. کسی نے سوال کیا, ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جادو سیکھتا ہے تو اس کو گناہ تو ہوتا ہے, تو کیا وہ شخص جہنم میں جانے کے بعد واپس جنت میں جائے گا؟ اور اگر جادو سیکھ کر وہ توبہ کرتا ہے تو کیا وہ جنت میں جانے کا یا جہنم میں جائے گا؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز, جادو کا سیکھنا, سکھانا, کرنا, کرانا یہ کفر ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 102 میں اس کی وضاحت کی اور کہا, وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا جادو کو سکھا کر یا سیکھ کر, بلکہ وہ شیاطین تھے جو سلیمان علیہ السلام کے نام سے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو جادو کا سکھانا یاد رکھیے یہ کفر ہے, اس کا سیکھنا یاد رکھیے کفر ہے. اگر کوئی شخص اسی حال میں مر گیا تو وہ ظاہر سی بات ہے کافر رہا, وہ کافر رہا, یاد رکھیے اگر کوئی اس حال میں مر گیا تو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بہرحال سوال ہے کیا اگر وہ توبہ کرتا ہے تو, یاد رکھیے اگر ایسا شخص توبہ کر لیتا ہے, اپنے کفر کو چھوڑ دیتا ہے اور خالص اپنی نیت دل کو کر لیتا ہے اسلام کے لیے, اور پھر وہ اس گناہ میں پھر نہیں جاتا ہے, تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کریں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ ہے, موت نہ آ جائے یا قیامت کی کوئی بڑی نشانی سامنے نہ آ جائے, تب تک اللہ جو توبہ کے دروازے کھلے ہیں. تو لہٰذا موت سے پہلے توبہ کر لیں, یا پھر جو ہے وہ جو ہے اس معاملے میں توبہ کر کے اپنے اعمال کو بدل لے اور پھر دوبارہ اس طرف نہ جائے, تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی انشاءاللہ ضرور قبول. السلام علیکم, میرا نام محمد شفیق ہے. ہمارے امی ابا کو حج کو بھیجنا ہے, تو ان کے لیے کیسے پیمنٹ کے لیے کیسے جمع کرنا ہے, کیا بینک لون, کیا زمین بیچ کے, گھر بیچ کے, یا محنت کر کے؟ بھائی نے سوال کیا کہ حج کو کسی کو جانا ہے تو پیسے کیسے جمع کرے حج کو جانے کے لیے؟ تو بہرحال وہ اپنی حلال روزی کے اندر سے پیسے بچائے, اور اگر اتنے پیسے حج کے ہو جاتے تو جائے. ویسے حج کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے لیے کہ اس کے پاس مال ہو, صاحب نصاب مال ہو اتنا کہ جس میں حج کو جا کر آ سکتا ہے. اب بہت سی بار ہوتا ہے کہ حج کو جانے کی طاقت نہیں ہوتی, آدمی کی پیسہ نہیں ہوتا ہے, اور وہ اپنی نفس پہ بوجھ ڈال کر ادھار لے کر بینک سے اٹھا کر, دیکھیے کیسے جی سود پر پیسہ لیا جا رہا حج کے لیے. تو لہٰذا آپ حلال پیسہ اپنا جمع کیجیے, ہوتا ہے تو حج کو جائیے, پیسہ نہیں جمع رہا تو حج مت کیجیے. اس لیے کہ آپ پہ حج فرضی نہیں ہوا. حج کے لیے امن والا علاقہ چاہیے, حلال مطلب آپ کے پاس مال چاہیے, اس کے بعد عورت ہو تو سب محرم چاہیے, بہت سارے کنڈیشنز ہیں. اب بہت سارے لوگ میں نے دیکھا, ایک صاحب مجھ سے سوال کرنے لگے, ایک بینک میں مینیجر تھے نان مسلم, کہا وہ تمہارے پاس بولے حج کو بینک سے پیسہ لے کے جا سکتے ہیں کہ؟ میں نے کہا وہاں پر سود لینا دینا دونوں حرام ہے. نہیں بولے, ایک صاحب نے پیسہ لیے تھے حج کو چلے گا, ان کا نمبر لگ گیا تھا, میں نے پیسہ دے دیا, ابھی ایک سال سے میرے کو ملے نہیں, بولے بہت میں پریشانی میں آ گیا, اس لیے کہ بینک نے میرا گلا پکڑ لیا چونکہ میں نے اپنے پرسنل شیورٹی پہ دیا تھا اور وہ آدمی ملتا نہیں, میرے کو لگا دھارمک کام کو جا رہا, دیں گا آج تک نہیں دیا. ایک تو لون لے کے حج کرنا یہ غلط, اس پر آپ غیر مسلم کو دیکھیے اس کا بیڑا غرق کر دیا, اسے 2 لاکھ لون لیا اور بےچارا پھنس گیا بینک مینیجر. ایک گاؤں میں تھا چھوٹے سے, اسے پرسنلی پوچھنے لگا, بولے میرے کو بہت تکلیف ہوئی, بولے جب سے اب میں حج ہوگا کچھ بھی ہو, بولے میں ذرہ برابر رحم نہیں کہا. تو میں نے کہا حج اس پر فرضی نہیں تھا جس کو ادھار لینا پڑ رہا ہے, حج نہیں ہے نا اس پر, مال ہو سفر کی آسانیاں تو حج ہیں، آپ خام و خواہ نفس پہ ظلم کر رہے ہیں، تو لہٰذا حلال مال کو آپ جمع کریں، جب جمع ہو جائے حج کے اتنا چلے جائے، نہیں ہوتا تو اللہ سے امید کرے، نیت کرے کہ اللہ کاش کی میرا ہوتا تو میں ضرور کرتا، اور ہو سکتا ہے انسان کو اس دوران موت بھی آ جائے تو اللہ اس کی نیت کو دیکھے اور نیت کے بدلے اجر دے کہ میرا بندہ نیت رکھتا تھا ایک عمل کے لیکن کر نہیں پایا، تو نیت کے بدلے بھی اللہ بہت سارے عمل کا جو ہمیں بدلا اور اس کی نیکیاں دیتا رہتا ہے۔ اگر ہم کسی کو صدقہ یا خیرات دے اور بار بار یہ خیال آئے کہ آج ہم نے اچھا کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ بالکل یہ صحیح خیال اور اچھا خیال ہے جو آپ کا آ رہا ہے، اور اپنے نفس کو بھاری ہے کہ اگلی بار بھی انشاءاللہ میں ضرور کروں گا کیونکہ بہت اچھا کام تھا، لیکن آپ بولیے مت کہ آج میں بہت خوش ہوں، پوچھو کیوں؟ وہ فقیر تھا نا، وہ جو آتا تھا نا اس کو میں نے پیسے دیے، پھر تو ضائع کر دیا، لیکن آپ خوش ہو رہے اگر نفس میں کہ اللہ اس لیے کہ تو نے حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اس کا حکم دیا، تاکید کی، لہٰذا میں نے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر راہ میں خرچ کیا، اور دل میں تو خوشی ہونا بھی چاہیے مومنوں کو جب وہ نیکی کے صحابہ کو ہوتی تھی صدقہ کر کے، خیرات کر کے اور دیگر عمل کر کے، تو وہ تو ہونا چاہیے، لیکن اس کا اظہار مت کیجیے، اس کو ظاہر مت کیجیے، تو ایسا خوش ہونا اچھا تاکہ اس سے نفس اگلے کے لیے تیار ہو اور اس کی برائیاں چھٹے، اس لیے کہ نفس کیا بولتے، ارے شیطان بہکاتا، ارے تم غریب ہو جاؤ گے پیسہ خرچ کرو گے، تو یہ خوشی اچھی کی علامت ہے کہ انشاءاللہ اللہ آج کرا کل اور بھی کروں گا، یہ تو ایک اچھی، لیکن آپ کا اظہار کرنا یہ صدقے کو ضائع کر سکتا، سوائے اس کے کہ آپ کسی انسان کو نیکی کی ترغیب دلانے کے لیے بولے کہ غریب انسان ہے اور ویریفائڈ ہے، غریب ہے، کچھ مدد میں بھی کر دیتا ہوں اس کی، اگر آپ بھی کرے تو مستحق واقع میں ہے اور میں جانتا ہوں، تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی مستحق ہے، آپ بھی دے رہے ہیں، یہ مت بتائیے کتنا کیا، لیکن آپ بول سکتے ہیں تاکہ وہ ترغیب پائے، سمجھ گا، لیکن اس کے علاوہ آپ مت کیجیے ورنہ وہ ریا اور نام و نمود میں آ جائیں گا اور اس کا جو ہے ثواب ضائع ہو جائے گا۔ السلام علیکم جی، میرا سوال تھا کہ آدیواسی لوگ جو رہتے ہیں جنگل میں ان تک اسلام نہیں پہنچا ہے تو ان کا آخرت میں کیا ہوگا؟ بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ جن تک اسلام نہیں پہنچتا آخرت میں ان کا کیا ہوگا، تو یاد رکھیں اس تعلق سے مسند احمد کی ایک حدیث ایک روایت ہے، ایسے لوگوں کا اصحاب الفترہ کہا جاتا ہے، ایسے لوگ جن تک ایک وقفے تک ایک لمبے عرصے تک کوئی بتانے والا ڈرانے والا نبی رسول یا کوئی مسلمان نہ پہنچا جو بتائے، اصحاب الفترہ کے تعلق سے اس حدیث کے اندر آگے الفاظ آتے ہیں کہ تین لوگوں کی ایک روایت میں دو لوگوں کے الفاظ ہیں کہ اصحاب الفترہ جو ایسے وقفے میں پیدا ہو جب کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، دوسرا ایسا شخص جو اس عمر میں اسلام آیا جبکہ وہ سننے اور سمجھنے کی طاقت کھو چکا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، اور ایسا انسان جو پاگل تھا، ٹھیک ہے، پاگل تھا پیدائشی، یہ تین لوگوں کے پاس روز قیامت اللہ رب العزت جس قوم سے تھے وہ نبی کو بھیجیں گا، وہ نبی جا کے ان کو دعوت دیں گا اسلام کی، اگر وہاں قبول کر لیتے ہیں تو وہ بخشے جائیں گے، نہیں کرتے تو پھینک دیے جائیں گے جہنم۔ دوسری ایک روایت میں الفاظ ہے کہ اس روز قیامت کے دن ان لوگوں کو کہا جائے گا جہنم میں کود جاؤ، اللہ کہیں گا کود جاؤ، اگر وہ کود جاتے ہیں تو اللہ جنت دے دیں گا، اگر نہیں کودتے تو جہنم میں ڈالیں گا، اس لیے کہ دنیا میں ہم اطاعت کے لیے آئے تھے نا، فرمانبرداری، تو اللہ وہاں اطاعت کروائیں گے، کود جاؤ جہنم میں، اگر کود جاتے ہیں تو وہ مغفرت ان کو چھوڑ دیا جائیں گا اور نہیں کودتے تو سزا دی جائیں گے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو ایک عرصے میں گزرے جہاں تک کوئی ڈرانے والا نہ آیا، ان کو روز قیامت دعوت دی جائیں گی یا جہنم میں کودنے کا حکم دیا جائے گا، کود جاتے ہیں تو چھوڑ دیے جائیں گے اور نبی آئیں گا دعوت دینے، یا ہو سکتا دونوں ہو سکتا، حدیث کو ملا لے تو نبی بھی آئیں گا پھر کودنے کا حکم دیا جائے گا کہ نبی پہ ایمان لائے تو اطاعت کرو کودو جہنم میں، اللہ والا بہرحال جو بھی ہوں گا، حدیث اس طرح سے آتی ہے، تو ان کو وہاں ایمان لانا پڑے گا، اگر کرتے تو ٹھیک ورنہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ گونگے بہرے کے بھی لفظ ہے، اتنا بوڑھا آدمی جو سننا سمجھ نہیں سکتا تھا، پاگل اور اصحاب الفترہ۔ ہم حج کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں لیکن لوگ گھر پر آ کر کپڑے وغیرہ دے دے رہے ہیں، تو اس کو قبول کریں یا نہیں؟ قبول نہ کرنے پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے لینے دینے کا حکم دیا۔ دیکھیے بہرحال اگر کوئی حقیقت میں آپ کو خوشی سے تحفہ دے رہا ہے کہ اللہ نے نمبر لگا دیا، اتنی طاقت اور استطاعت بنا دی کہ آپ حج کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں تحفے کی اگر نیت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں کہوں گا اگر اوائڈ کیا جائے ان تمام چیزوں کو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پھر آج تحفہ دیں گے کل وہ بولیں گے اب انہوں حج پہ جا رہے تو اپنے کو بھی دینا پڑے گا، پرسوں وہ پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی واقعے میں تحفے کی شکل میں دینا چاہتا ہے، آپ ایک سفر پر جا رہے ہیں، اس کی خوشی آپ حج کو جا رہے ہیں، تو تحفے کا جہاں تک معاملہ لینے دینے میں بہرحال پھر کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم، فیصل میرا نام حیتم ہے، میرا یہ سوال تھا آج کا کہ آپ نے بولا روزہ چھوڑنا، بہت سے لوگ روزہ چھوڑتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ کو تین لوگ کو کھانا کھلانا پڑے گا، چار لوگ کو کھانا کھلانا پڑے، تو یہ گناہ اس کا ملے گا یا کچھ؟ بھائی نے ایک سوال کیا، بہت سارے لوگ روزہ چھوڑتے اور کہتے ہیں اس کے بدلے لوگوں کو کھانا کھلا دو تو اس کا کفارہ ہو جائیں گے۔ دیکھیے روزے کا فدیہ وہ انسان دے سکتا ہے کسی غریب کو کھانا کھلانے کی شکل میں جس کو صحت ساتھ نہیں دیتی اور روزے رکھ ہی نہیں پائے گا بیچارہ، یا جس کے طویل روزے بیماری سے چھوٹے، جیسے مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے حمل ہے روزے نہیں رکھ پائی، رضاعت آ گئی, روزے نہیں رکھ پائی, دودھ پلانا ہے بچے کو, پھر حمل ہو گیا دوسرے بچے, اولاد کی پیدائش, پھر رضاعت آ گئی. تو اب ایک مسلسل 4 سال 5 سال 6 سال کے روزے چھوڑ گئے, اب 180 روزے رکھنا کہاں سمجھے نا, محال ہو جائیں گے اس کے لیے. تو پھر اب ایسے لوگ کیا کرے, تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں. فدیہ مطلب ایک روزے کے بدلے کھانا کھلائے مسکین. ایسا ہی ایک شخص بیمار ہے جیسا کہ اس کو شوگر ہے, جوان ہے لیکن شوگر ہے, یا بوڑھا ہے کمزور ہے جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتا, تو ایسے انسان کے بدلے آپ فدیہ دے سکتے ہیں. لیکن ہٹے کٹے لوگ ہیں, صرف عادت کی وجہ سے دل نہیں بولتا روزہ رکھنا, جان پہ آتا ہے یار بہت ہی کیا روزہ رکھو فلاں کرو, لت میری مجبور کر دیتی مجھے روزہ نہیں رکھنے پر, لہٰذا میں ایک فدیہ دے دوں تو اس کا تو قبول نہیں ہوں گا. یہ کس کے لیے ہے؟ مجبور بیمار کے لیے, جو روزے یا تو رکھ ہی نہیں پائیں گا اتنے عرصے کے چھوٹے, یا پھر بےچارا ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری اب ٹھیک نہیں, حالانکہ جوان ہے ہٹا کٹا بھی ہے لیکن شوگر ہے, شوگر تو اس کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں کھانا کھانا, انسولین لینا ہے فلاں, مجبور ہے, تو اس کے لیے فدیہ ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ سب کچھ ہونے کے بعد روزے چھوڑے اور بولے اس کے بدلے فدیہ دے دوں, یہ نہیں ہے, وہ صرف بیمار کے لیے فدیہ ہے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. یہ کانفرنس اسی طرح انشاءاللہ اگلے 2 روز جاری رہے گی. آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی تشریف لائیں, اور وہ حضرات جو یہاں نہیں آ سکتے انہیں ضرور بتائیں کہ اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہے جو کیبل ٹی وی کے ذریعے وہ دیکھ سکتے ہیں, چینل نمبر 522. جزاکم اللہ خیر.